เอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปชิตังทุมหังคิปะเมวะสมิทธุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโธปนรโสยัตถามะนิโชติรโสยัตถาสัพพีติโยวิวัตฉันโธสัพพโรโควินัสสตุมาติภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกกวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังหุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง